Produkty małego AGD. RRSO 0%. Szczegóły na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, piątek, 8 stycznia, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 21 stycznia wideokonferencja liderów unijnej 27 na temat koordynacji działań w walce z COVID-19. Ministerstwo Zdrowia prognozuje, że w przyszłym tygodniu będzie zdecydowanie więcej nowych zakażeń koronawirusem. Rekordowa liczba chorych na COVID-19 zmarło ostatniej doby w Niemczech, prawie 1200. Za niecałe dwa tygodnie, 21 stycznia, odbędzie się wideoszczyt z udziałem unijnych liderów na temat COVID-19, poinformował o tym szef Rady Europejskiej Charles Michel. Spotkanie 27 w formie online ma dotyczyć koordynacji działań w walce z koronawirusem. W przyszłym tygodniu będzie zdecydowanie więcej nowych zakażeń, tak prognozuje Ministerstwo Zdrowia. Najnowsze dane podane przez resort to prawie 8800 nowych przypadków koronawirusa, 332 zgony i 9 tysięcy ozdrowieńców. Wykonano 50 tysięcy testów. Choć infekcji jest mniej niż w ostatnich dwóch dniach, wiceszef resortu Waldemar Kraska przestrzega. Musimy być czujni. Wydaje nam się, że jednak przyszły tydzień przyniesie zdecydowanie zwiększoną ilość nowych zachorowań. Mamy takie sygnały, że do punktów drive-thru także zgłasza się codziennie więcej podejrzanych o zakażenie koronawirusem niż było do tej pory, więc należy się spodziewać, że podobnie jak w całej Europie, także i w Polsce, może w przyszłym tygodniu nastąpić wzrost zakażeń. O tym, że pandemia nie zwalnia, świadczy liczba ludzi, którzy z powodu COVID-19 leżą w szpitalach, mówi Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzisiejszy raport mówi o 16700 zajętych łóżkach, ponad 1600 zajętych respiratorach, a więc nawet jeśli są spadki, to one są bardzo subtelne, nieznaczne. Od wielu, wielu tygodni sytuacja w Polsce jest ustabilizowana, ale nie można powiedzieć, żeby się jakoś radykalnie poprawiała. Od marca ubiegłego roku w Polsce potwierdzono ponad 1 365 000 zakażeń koronawirusem. W Niemczech ostatniej doby zmarła rekordowa liczba chorych na COVID-19, 1188 osób. To najwięcej od początku pandemii. Potwierdzono ponad 31 tysięcy zakażeń. Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że w następnych tygodniach sytuacja może się zaostrzyć. Najtrudniejsze miesiące są dopiero przed nami, ale szczepionki dają spore nadzieje na poprawę sytuacji, powiedziała kanclerz Merkel podczas spotkania liderów siostrzanej CSU. We wtorek kanclerz Angela Merkel porozumiała się z premierami landów w sprawie przedłużenia twardego lockdownu do końca stycznia. Od połowy grudnia otwarte są jedynie apteki, banki i sklepy z artykułami pierwszej potrzeby. Wiele firm musiało zawiesić swoją działalność. Zamknięte pozostają m.in. też szkoły, centra handlowe i zakłady fryzjerskie. Kilka restrykcji zostało zaostrzonych. W regionach, gdzie liczba nowych infekcji przekracza 200 na 100 tysięcy mieszkańców, zasięg przemieszczania się jest ograniczony do 15 km od miejsca zamieszkania. Spotkania prywatne są możliwe tylko z jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd będzie współdziałał z sektorem prywatnym na rzecz wprowadzenia nowego Polskiego Ładu. Według szefa rządu w roku 2021 Polskę czekają dwa poważne wyzwania. Pierwszym z nich jest walka z koronawirusem i ostateczne zwalczenie pandemii, natomiast drugim powrót wszystkich branż do gospodarczej normalności. W swoim wpisie w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że mocne odbicie gospodarcze, wyraził nadzieję na mocne odbicie gospodarcze w najbliższym czasie. Uczelnie przygotowują się do zimowej sesji egzaminacyjnej i choć egzaminy przeważnie przewidziano na koniec stycznia lub początek lutego, część prowadzących przeprowadza testy już od grudnia w tak zwanym terminie zero. Zdecydowana większość egzaminów jest organizowana zdalnie. Jak informuje Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, decyzje w tej sprawie mogą samodzielnie podjąć dziekani poszczególnych wydziałów. Te egzaminy, które będą być może odbywały się tutaj w uczelni, będą oczywiście odbywały się pod takim najwyższym reżimem sanitarnym, zachowaniem tych najwyższych środków bezpieczeństwa. Będzie to tylko w wyjątkowych sytuacjach i takich, które faktycznie nie dają możliwości przeprowadzenia egzaminów online. Profesor Tomasz Rechweł, prorektor do spraw kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, mówi, że ta uczelnia także większość egzaminów przeprowadzi online.

angielski to za chwilę, teraz 12 minut po godzinie 13. Ferie z Trójką. Witamy, witamy. Już możesz mówić, Smoku Adasiu. Ale Wojtek cały czas mówił, że cały czas mówię ja. To może niech on coś powie. No co mam powiedzieć? No coś powiedz, no przynajmniej skąd przyszedłeś i skąd mnie przyprowadziłeś, mnie, Smoka Adasia. Proszę bardzo, przyszliśmy tu do Trójki z Polskiego Radia Dzieciom, takiego radia, którego słuchać można przez odbiorniki DAB+, dzięki darmowej aplikacji lub wchodząc na stronę internetową polskieradiodziecom.pl. To przypomnijcie jeszcze, co tam robicie. Wojtku, Smoku. Ja mam mówić? A co ja? Adasiu, no dobrze, ja powiem, w jakich programach występujemy, ty i ja, w Polskim Radiu Dzieciom, a potem oddaję tobie głos. Dobrze, proszę bardzo. Chodzi o to, żebyś się na mnie nie gniewał, że ja cały czas mówię, a ty nic nie mówisz. Ja się na to nie gniewam. Nie mam z tym problemu. Kochani, jesteśmy, jak już powiedziałem, z Polskiego Radia Dzieciom, wraz ze Smokiem Adasiem. Można nas usłyszeć w tym radiu w dwóch audycjach. Mnie to w trzech. Teraz mówię ja. No przepraszam. W dwóch audycjach. Pierwsza z nich, nadawana w środę o godzinie 11:00, jej nazwa to Świat według Adasia, czyli Co w Smoku piszczy. Drugą nadajemy również o 11:00, ale nie w środę, tylko w piątek. Jest to audycja podróżnicza. Oj, tam Przepraszam. Jest audycja podróżnicza i w tej audycji podróżujemy sobie po świecie dzięki magicznej grze. Audycja nazywa się Bliskie i dalekie wyprawy smoka z człowiekiem, a ta magiczna gra powoduje to, że w dobie pandemii nie podróżujemy tu i teraz, tylko możemy się przemieszczać do czasów z przeszłości. Ale po całej planecie Ziemia. Ostatnio, gdzie my ostatnio byliśmy, bo zapomniałem? Co ja mam mówić? No tak, bo ja zapomniałem. Ostatnio to byliśmy tam, gdzie Mieszko I polewał sobie głowę wodą. A tak, nie polewał sobie głowę wodą, tylko przyjmował chrzest. Był tam, gdzie odbył się pierwszy chrzest Polski. No tak. To teraz już mogę ja mówić? Dobrze, bo ja się zmęczyłem. A zmęczyłeś się? Tak, zmęczyłem się. Oddaję tobie głos, drogi Smoku. Bardzo dziękuję, drogi Wojtku. Panie Piotrze, teraz już mogę mówić, bo wie pan co? Chciałbym panu przypomnieć, że ja mam przygotowane bardzo dużo zagadek, a tu czas cały czas tyka. No to tyk, tyk, tyk. Może teraz szybciutko? Tak. A tak od razu, jakby Smok wyjął spod swojego jednego tego, jak to się nazywa? Skrzydła. Widział pan moje skrzydełka, bo one są jeszcze malutkie. No właśnie dlatego się wahałem, czy to nazwać skrzydełką. No, skrzydełko to czy nóżko? Nie, no, to łapa. My nie mamy nóżków. My mamy łapy, mamy dolne łapy. To ludzie nazywają to nogami. A tutaj, widzi pan, panie Piotrze, to są moje górne łapy. A skrzydełka to mam dlatego takie malutkie, bo one mnie jeszcze nie potrafią unieść w powietrze. Aha. I będę dorosłym smokiem wtedy, jak one mnie uniosą w powietrze i zacznę fruwać. No to może. Ale obiecuję, tak... nie będę ział ogniem. To jakoś nasze studio przetrwa. No. To jakbyśmy tak spod skrzydełka albo z bioderka, to jedną zagadkę. Dobrze, a jaką pan woli? O zwierzątkach czy o ludziach? A Wojtek, jaką by chciał? Ja? Może być o zwierzątkach. O! Tak, ja naprawdę? Też jestem za zwierzątkami. Dobrze. To zagadka jest taka. Morał tej bajki jest bardzo znany. Ktoś gania i ktoś jest ganiany. Trzy zwierzaki chrumkające trzy domy zbudowały na prześlicznej łące. Jeden z gałęzi, drugi drewniany i trzeci cały murowany. W tej bajce był też wilk, bardzo zły. A te zwierzaki to... 22, 7 trójek, to numer telefonu. Panie Piotrze, a ja z Martyną, jak podajemy numer telefonu, to zawsze mówię te pierwsze cyferki. Mogę teraz ja zapowiedzieć numer telefonu od siebie, to znaczy ja powiem pierwsze cyferki, a po, ten pan. A zapamiętasz to, Smoku? To 22 tak... zapamiętałem. A potem same trójki. Jak to? No, a tych trójek jest aż... Siedem? Mhm. Dobrze, to ja zapowiem numer telefonu. 22 3 3 3 3 3 3. Stop! Dobrze. I jeszcze do tego adres mailowy. Ferie z... Ferie z trójką. Małpa, polskie radio, kropka. Gdzie małpa? Poszła. O. Do internetu. A mogę pójść za nią? .pl. To za chwilkę. Jeszcze numer do wysyłania SMS-ów. 71335. No to czekamy na prawidłowe odpowiedzi i nagrody niespodzianki od Smoka Adasia też czekają? Od Smoka Adasia, od całego polskiego radia dzieciom i od... I ode mnie też, bo je niosłem w rękach. I od Wojtka też, bo je niósł w rękach. Trudno bez niej żyć. Nikt by listu nie napisał, książek by nie było też. Wyobraźcie sobie książkę, której nie ma zdań, gdzie sens. Taka kropka, takie nic, a potrzebna jest na świecie. W gruncie rzeczy z takich kropek świat się składa przecież. Głupio bez niej by wyglądał i pytajnik, i wykrzyknik, już nie mówiąc o Biedronce. A humor byłby brzydki. Kropka siłę ma cyklopa, filozofom daje w kość. Nawet teraz jestem w kropce. Koniec, kropka, mam jej dość. Taka kropka, takie nic, a potrzebna jest na świecie. W gruncie rzeczy z takich kropek cały świat się składa przecież. Czas zakończyć tę balladkę, ale kropki nagle brak. Obraziła się istotka. Piosenkę skończyć chcę, lecz jak? Tak to właśnie jest tą kropką. Niby takie małe nic, a bez kropki? Proszę państwa, nie da się po prostu żyć. Taka kropka, takie nic, a potrzebna jest na świecie. W gruncie rzeczy z takich kropek świat się składa przecież. Taka kropka, takie nic, a potrzebna jest na świecie. W gruncie rzeczy z takich kropek cały świat się składa przecież. Cały świat się składa przecież. A, tak sobie tutaj przytup. Przepraszam, bo tak sobie chciałem powiedzieć moją zagadkę w prosiaczkowym języku. W odgłosie takim właśnie. Sobie tutaj tak przytuptywałeś, Smoku Adasiu, widziałem. No bo ja lubię tę piosenkę. A, właśnie. Kto to śpiewał? I dziewczynka. A jak ma na imię, pamiętasz? Nie pamiętasz? No to lubisz piosenkę. No lubię, ale... No teraz zapomniałem, no. No na V ma tak na imię. Na V? Mhm. Wiktoria? O, dobrze, to Wiktoria. Naprawdę? Śpiewała. To tak, ona? Wiktoria Konys. To jej się głos zmienił. A utwór jest bardzo, tytuł tego utworu jest taki bardzo króciutki. Można zapisać tylko takim, o takim, uważaj, o takim. Pip! Nie, to nie jest ten tytuł. Stuk? Nie. To takie, to uważaj, o, to jest bardziej takie. Stryk? Nie. Oj, kropka. Ale... Dobrze. To były trudne pytania do ciebie. Trudne, trudne. No bo ja tu w obcym języku zagadkę sobie układam. No. Właśnie, czy ktoś już rozwiązał tę zagadkę? Tak. Kiedy mówiłem ją w języku polskim? Tak, bo chciałem zagadkę za zagadkę. Bo w prosiaczkowym myślę, żeby nie zrozumieli, bo jeszcze kiepsko mówię po prosiaczkowemu. A odpowiedź na tę smoczą Smoka Adasia zagadkę, odpowiedź zna Wojtek. Wojtek przecież zna tę zagadkę. Dlaczego? Dlaczego on odpowiadał, Wojtku? Co ty ode mnie chcesz? Ale to nie ten Wojtek. Pan Piotrek mówi, że Wojtek. Halo, Wojtek. Jestem. O, jest. A to nie jest głos Wojtka. No. Wojtku, to ty, Wojtku? Zależy, który Wojtku. Ten z radia, czy mój? No ja nie. Ten mój. Bo ten z radia to nic nie mówi teraz. I chyba ma trochę inny głos, jak dobrze pamiętam. No tak, to ja. No rozwiązanie to trzy świnki. Na pewno trzy? No trzy. Dobrze. A sam ją rozwiązałeś tę zagadkę, czy z kimś? No to był mój brat. No tak. A jak brat ma na imię? Franek. Franek. Franek Dziędoberek, jak słyszeliśmy. Ja mam też kolegę z podwórka Franka, ale ostatnio go nie lubię, bo mnie tak sfaulował, że musiałem ty na kołku zawiesić. Tak mnie sfaulował. Mówił, że niechcący, ale już teraz nie gramy w piłkę, bo jest błoto na naszym boisku w parku. Ale bardzo się cieszę, Wojtku, że rozwiązałeś zagadkę. Franek ci trochę pomagał, czy tylko krzyczał i biegał dookoła? No, Franek... Ja rozwiązałem, ja zadzwoniłem, ale Franek też znał rozwiązanie. Aha, no. To go bardzo pozdrów, bo widzę, że on ma wielką ochotę pobiegać w kółko, jak słyszę. A powiedz mi, co robisz w ogóle w ferie? A ja? No robię te równe takie zdjęcia klocków Lego i z tego tworzę filmiki. Aha. A i... Laskę robimy! Czekam na śnieg i... Dużo książek czytam i słucham naturalnie Polskiego Radia Dzieciom, no. To się bardzo cieszę. A mówisz, że czekasz na śnieg, a możemy poczekać razem? Może jak... No naturalnie, bo już u mnie w Warszawie bardzo padało, ale niestety się roztopił. No, ja też widziałem ten śnieg i prosiłem go, mówię, śniegu, zostań śniegu. A śniegu tak popatrzył na mnie i nagle go zniknął i tak jak mówisz, roztopił się. Widocznie mu nie pasowała ta temperatura, dlatego nie chciał zostać. Franku, a powiedz, kogo byś chciał pozdrowić? Wojtek jestem. Wojtku, przepraszam. No tak. Chciałbym pozdrowić tak... mojego kolegę Kajtka i mojego kolegę Mikołaja i moją babcię Rykę. To ja ich wszystkich razem z panem Piotrem pozdrawiam i Franka też pozdrawiam i wielkie brawa za to, że pięknie rozwiązałeś. Słyszysz? To dla ciebie i dla twojego brata. Dziękuję. Pa, pa! Wszystkiego dobrego. Słyszeliśmy, że Wojtek z Frankiem się ruszają i my też proponujemy taką gimnastykę. Uwaga dzieci, uwaga rodzice. Czas teraz, i do ciebie też Smoku, Adasiu, się zwracam, czas na kolejną porcję takiego trójkowego WF-u. No, oba my codziennie zapraszają dr Remigiusz Rzepka, trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski. Mhm. Adama Nawałki. No i nasz trójkowy Krzysztof Łoniewski zapraszają wszystkich właśnie na taką rozgrzewkę. Przed nami kolejne lekcje uzupełniające WF-u. Odcinek piąty, to znaczy, że jesteśmy tak naprawdę na półmetku. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i widzowie już czują się lepiej rozciągnięci. Już łatwiej przychodzą im ćwiczenia. Co zaordynujesz dzisiaj całemu towarzystwu? Piątek to dzień na nogi. Okay. Kontynuujemy pracę, jeśli chodzi o wzmacnianie kończyn dolnych, także ci, którzy mogą odczuwać nieco pracę z wcześniejszych naszych zajęć, rozluźnimy, wprowadzimy trochę elementów rolowania, taki istotny element z punktu widzenia regeneracji, przydający się nie tylko przeciętnemu ćwiczącemu, ale również rekreacyjnym biegaczom, osobom, które uprawiają ruch częściej. Wiem, że to jest twój konik. Rolowanie. Od tego zawsze zaczynamy treningi u ciebie. Nie wiem, czy jest to mój konik, natomiast jest to istotna część treningu, zwłaszcza u tych, którzy ciężko pracują. Także na początku po to, aby ta praca naszego ciała była efektywniejsza, poprawiamy mobilność, a poprawiamy ją między innymi również poprzez automasaż z wykorzystaniem rolek czy innych przyrządów, które są dostępne. Uprzedzam, że na początku może to być bolesne. Dla tych, którzy zaniedbali ten obszar, tak. Nie potrzebujemy profesjonalnych rollerów, prawda? Można wykorzystać każdy sprzęt, który daje nam taką możliwość. Dla tych, którzy są bardziej odporni na uczucie dyskomfortu, może być to termos, twarda powierzchnia do wykorzystania do rolowania. Może być to piłka tak samo twardsza, na przykład do piłki nożnej, do koszykówki. Może być to butelka wody gazowanej, która daje twardszy opór i to w zupełności pozwoli nam popracować nad mobilnością w obszarze nóg. Które mięśnie nóg będziemy rolować? Czwóreczki, łydki. Czwóreczki, czyli mięsień tutaj z przodu. Przód tak? uda, tak jest. Łydka, trochę dwójki, czyli tył uda. To są te takie kluczowe obszary, które są istotne. To co jeszcze poza rolowaniem na dzisiaj przygotowałeś? Po tym wstępnym przygotowaniu z elastycznością, po rolowaniu będziemy wprowadzali ćwiczenia siłowe, czyli formy przysiadów, rozkroków. Wykorzystamy tu oczywiście formuły pracy w dwójkach, także będą to jakieś formy z trzymaniem, może trochę z rywalizacją po to, aby było nie tylko ciężko, ale i wesoło. Czyli nudy nie będzie jak zwykle. Nie ma mowy. Panie Piotrze, niech pan teraz trochę pomówi ze słuchaczami, bo bardzo się zająłem tymi ćwiczeniami. No bo, właśnie, a za chwilkę będzie można też ćwiczyć. To zobaczyć. No, mówiłem, bo panowie troszkę poteoretyzowali, ale o praktyce też nie zapomnieli i prosimy wszystkich jak najszybciej zajrzeć do trójkowych mediów społecznościowych. Tamte ćwiczenie oczywiście z udziałem dzieci w formie wideo, taka zachęta. Mogę się nie skłaniać, tylko po prostu skakać? Tak delikatnie. Dobra. Fajne masz buty. I like your shoes. Buty. Yeah. Buty. Wow. Buty. Yeah. Sznurowane, na kartkę zawiązane. Te gumiaki i śniegowce, co nas wiodą na manowce. Te kozaczki pełne buty, niechby tylko który buty. Te szpileczki jak modelki, na obcasach takich wielkich. Buty wiodą podwójne życie, a gdy patrzycie, to służą jak ale kiedy ich nie widzicie, ruszają w tam i tańczą nam, a każdy but na obu parę ma. Buty, buty, buty, buty, buty tańczą, gdy nie widzi ich właściciel. Takie tajemnicze, tajemnicze. Buty, buty, buty, buty, wy na buty tylko z góry spoglądacie. Ale ich nie znacie, nie znacie. Buty, buty, buty, buty. Pantofelki z małym noskiem i lakierki bardzo włoskie. Tenisówki, trampki, trapki, które w tańcu już oklapły. Adidasy, te na rzepy, są najlepsze na parkiety. I martensy idą w tany, tak jak słoń w składzie porcelany. Buty wiodą podwójne życie, a gdy patrzycie, to służą jak pies. Ale kiedy ich nie widzicie, ruszają w tam i tańczą nam, a każdy but na obu parę ma. Buty, buty, buty, buty. Buty, buty, buty, buty. Wy na buty tylko z góry spoglądacie, ale ich nie znacie, nie znacie. Buty. Buty, buty, buty, buty, buty, buty, buty, buty, buty, yeah. Buty, wow. A tak nie spojrzałem, czy smok Adaś to w butach chodzi, czy bez butów, przepraszam. Proszę bardzo, założyłem moje wyjściowe trampki. takie do ćwiczenia, do lekcji WF-u akurat. Ale one są ocieplane, bo teraz nie jest tak ciepło. No, trzeba uważać. No, a ja mam z kolei problemy z butami. A co się dzieje? No, mam, no, ciężko kupić buty, smocze buty. Na przykład nie mogę jeździć w ogóle na nartach, bo nie ma takich butów dla mnie, dlatego jeszcze kiedyś jeździłem, bo teraz nigdzie nie wyjechaliśmy z Wojtkiem, na snowboardzie, bo tam są takie wielkie, wielgachne buciory i moja smocza noga wchodzi w te buty. A. Mogę ją włożyć spokojnie i nic mnie nie upija. A jaki numer smok nosi? Bo tak widzę, że tak poniżej 50 to bym nie schodził. To zapytaj Wojtka. No, Wojtku, według razem mnie, pewnie to... kupujecie. Słuchaj, no ja to raczej robię na oko, albo na przykład posiłkuję się wizytami w teatrze, w którym pracuję. Mhm. No i tam w magazynie kiedyś nawet znaleźliśmy buty 7-milowe dla Adasia. I też chyba były przyciasne jeszcze. Nie, te akurat nie, bo one się dopasowywały do nogi. Mówię serio. Natomiast no ja myślę, że to są takie buty dosyć wysokiego koszykarza. Mhm. Jakieś 55. No, tak właśnie widziałem. Emilka nas pozdrawia. No teraz ty mówisz, Adasiu, ja cię tylko przyprowadziłem. Janek też z Częstochowy was pozdrawia. Aha. I Marcin, i Paula również mailowo i SMS-owo takie sygnały. To my też wszystkich pozdrawiamy. No bo tu prosili, żeby pozdrowić smoka Adasia. To pewnie się znacie. No pewnie. To ja mogę komuś jeszcze jakąś zagadkę zadać, jak oni tak chętnie słuchają moich zagadek. I tym bardziej, że mamy nagrody. O! No bo ja przyniosłem. No ja wiem, że przyniosłeś, nie chwal się cały czas. Ja byłem zajęty maszerowaniem tutaj do tej trójki. Ja też maszerowałem i niosłem. A ja maszerowałem i poznawałem świat. I nic nie mówiłem, podejrzewam, po drodze, tak? No troszkę tam zagadałem do wiewiórki. To może teraz. To zagadkę... Czas. Dobrze. Wojtku, zadam te dla dorosłych trochę. Którą? No wiesz, którą... Zadaj, jaką chcesz. No to zadam ją właśnie. Dla dorosłych? No się tak zaczyna jak dla dorosłych, ale nie jest dla dorosłych. No, Adasiu. Uwaga, oto zagadka. Ich siedmiu, ona jedna, a domek był malutki. Dziewczynka to królewna, oni to krasnoludki. Do końca tej historii wiodła zawiła ścieżka. Jak ma ta królewna na imię, to jest królewna? No. A chyba nie podpowiadaj! No dobrze, dobrze. Panie Piotrze, przepraszam. To zadanie dla naszych słuchaczy. No a numer telefonu smoka Adam pamięta? Tak, 22 i teraz muszę użyć łapy. Dwóch nawet. 22, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Bardzo dobrze, bo myślałem, że smok Adam na dwóch łapach policzył do 22 i tak się obawiałem, Adaś, bo było 22. Ja nie jestem Adam. A przepraszam. Bo to widzisz, jest tak, że ze smokami, że wszystkie smoki z mojej rodziny, czyli z gór smoczych, mają wszystkie te imiona takie na si. Chłopaki i dorosłe smoki. Jak tak. To jest Adaś, no mój Staś, to jak nasi? Mój tatuś to jest Staś, a mój prapradziadek to był wawelski Jaś. A dziewczyny i panie smoczyce to mają na Asia. Moja mama to jest Pelasia, a moja siostra Masia. A ja jestem Adaś, bo jestem chłopiec. Przepraszam bardzo. To Adaś. Jeszcze raz przypomnę numer do radia Trójka. Wszyscy już zapamiętali. Tak? Już. No pewnie. To czekamy na prawidłową odpowiedź. A maile? A maile? No, werjezu. Na maile też. Ferie z trójką, małpa. Ferie z trójką, no to musisz mi przypominać. Małpa. Małpa, kropka. Nie, wcześniej Polskie Radio, kropka. Polskie Radio, małpa, kropka. Ach, z tymi kropkami dzisiaj to będziesz naprawdę. No, jeszcze SMS. Sam zacząłeś. 71335. Już, kropka. Nad brzegiem morza domek stał, a gdy wiatr wiał, to domkiem chwiał. A w domku rybak przestraszony, co się boi własnej żony. Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w pędlinie, czy mi masz do czego spłynie? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w pędlinie, czy mi dasz do czego spłynie? Zarzucił rybak w morze sieć, by żona mogła rybkę zjeść. Lecz rybki szybko chyc przez dziurę, oj dostanie rybak burę. Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj sny? Jakie skarby są w głębinie, czy mi dasz do czego spłyniesz? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj sny? Lecz co to, czy na jawie śnie? To złota rybka w sieci mej. Marzenia będą dziś spełnione. Uszczęśliwię moją żonę. Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłyniesz? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłyniesz? Klejnotów stos mi rybko daj, dla mojej żony wszystko naj. Najdroższy prezent weź rybaku, silne serce mój bieda. Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłynie? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłynie? I chociaż zdrowe serce miał, nad brzegiem stał, bo żony się bał. Lecz ciekaw jestem, czy znajdziecie cenniejszego coś na świecie. Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? Jakie skarby są w głębinie, czy mi nasz to z czego spłyniesz? Złota rybko, powiedz mi, czy jest pełnisz dzisiaj snem? No i jakie skarby są w głębinie? Smok może wie coś na ten temat? Ja przecież nawet mam w akwarium złotą rybkę. Czy ktoś wreszcie powie mi, no, tak? No to od niej jest ta magiczna gra, dzięki której podróżujemy w piątkę. Aha, rozumiem. Ale ona się nieraz na mnie obraża. A ktoś dzwonił tak? do nas? Nie zgadniesz kto? No jakieś dziewczyny, bo to dziewczyńska taka zagadka. Nie. Znowu nie? Wojtek. Ale nie sam. Wojtek znowu? Halo, Wojtek znowu? Halo, halo? Dzień dobry! Dzień dobry! To nie sam Wojtek słychać. A to dwóch Wojtków? Dwóch Wojtków? Nie! Nie! To teraz mówi kto? Wiktor jestem. Aha, cześć Wiktor. A ten drugi obok ciebie to twój brat? Tak, Wojtek. Cześć Wojtek. Masz tak samo na imię jak Wojtek. Ten obok mnie, ale ty go nie widzisz, bo tylko mnie słyszysz. To posłuchaj, mam pytanie do ciebie. To o kogo chodziło w tej zagadce? Królewne Śnieżkę. Chyba to było łatwe. Myślę, że również, mimo że to była łatwa zagadka, to należą się oklaski. I się chłopcy ucieszą z nagród. Jeszcze ode mnie. Dziękujemy. A kogo byście chcieli pozdrowić? Naszą szkołę. SP1 Tarnów. A. Stęsknili się chłopaki. Stęsknili się w czasie ferii. To my szkołę pozdrawiamy, was pozdrawiamy. A jedziecie teraz samochodem, czy jesteście na spacerze? Samochodem. O, a kto prowadzi, Wiktor czy Wojtek? Tata. A tata jak ma na imię? Ja. Tata ma na imię Kuba. Dzień dobry, tato Kubo. Dzień dobry, Smoku. Miło, chłopaki na wycieczce. To jedźcie sobie do szkoły i sobie ją okrążcie. To wam się przypomni, jak było. Bo to smutno do szkoły nie chodzić, prawda? Oj, smutno, smutno. No. Nie! Pozdrawiamy was razem z panem Piotrem i życzymy bardzo, bardzo miłego dnia. Pa, pa, pa! Ale w pewien sposób takie przejście, przejście do szkoły, ale to oczywiście z przymrużeniem oka traktujemy. To będą takie troszkę zajęcia uzupełniające i na pewno z uśmiechem na twarzy języka angielskiego. Co ty na to, Smoku? No to posłucham chętnie. Jest, jest, jest. Good morning, children. This is Easy Peasy. Easy Peasy, czyli lekcja języka angielskiego, który nie jest wcale taki trudny. A przy mikrofonach? Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska and Nick Sinclair. So sit back, relax and let's get started. To nasze ostatnie w tym tygodniu spotkanie w lekcjach angielskiego. Tematem dzisiejszej lekcji będą zwierzęta domowe. O, i to jakie? Najbardziej popularne zwierzę domowe to... Zastanówmy się. Pies? Dog. Myślę, że tak. Ale też szczur. A rat. A chomik? Hamster. Chomik też jest popularny. Niektóre z naszych zwierząt domowych potrafią latać. Fly. Jak na przykład... Sowa? An owl. To nie jest zwierzę domowe. But it can be. It can be. Może być. Postać, którą się dziś zajmiemy, potrafi mówić w języku bardzo konkretnych zwierząt. Tak, niektórzy mają takie zwierzęta, ale ta postać ma zupełnie inne zwierzę. Zadajmy kilka pytań, które pozwolą nam odgadnąć, kim jest nasza postać. No tak, bo to w sumie jest najważniejsze. So, the first question. Pierwsze pytanie. Do you have a pet? Czy masz zwierzę domowe? Yes. Quick answer. Szybka odpowiedź, twierdząca. Is it a hamster? Czy to chomik? No. Nie. Is it a dog? Czy to pies? No. Nie. Is it a rat? Czy to szczur? No. Nie. Does it fly? Czy ono lata? Yes. Tak. I think I know. Myślę, że wiem. So, is it an owl? Czy to sowa? That's right. Tak jest. It is an owl and her name is Hedwig. To sowa, a jej imię to Hedwiga. I have some more questions. Mam kilka dodatkowych pytań. Bring it on. Dajesz. Do you go to school? Czy chodzisz do szkoły? Yeah, I do. Tak, oczywiście. And do you know magic? Czy znasz magię? Oh yes, and I'm very, very good at magic. Tak, jestem bardzo, bardzo dobry w magii. I think I know who you are. Myślę, że wiem, kim jesteś. Really? So I have the last question for you. Czyli mam ostatnie pytanie dla ciebie. Do you have any enemies? Czy masz jakichś wrogów? Yes, I do. He's very scary and his name is Lord Voldemort. Tak, mam. Jest bardzo przerażający i ma na imię Lord Voldemort. Dzieciaki, już wiecie, kto jest naszym dzisiejszym gościem zagadką? Na pewno. Do you know who I am? Wiecie, kim jest? Chyba wszyscy świetnie znają naszego dzisiejszego bohatera... Harry Potter! Który mimo skromnej postury posiada niezwykłe zdolności. Harry Potter! Harry trafia prosto z komórki pod schodami do szkoły czarodziejów. Świat czarodziejów ma wiele niezwykłych aspektów, a jednym z nich są nietypowe zwierzęta domowe. Pets! Większość rodzin magicznych do komunikacji używa sów. Owls! Popularne są również szczury. Rats! Raczej rzadko zdarza się, żeby czarodziej hodował psa. Dog. Czy chomika. Hamster. Codzienność Harry'ego... Harry Potter. Wygląda nieco inaczej niż wasza, a zarazem jest trochę podobna. Chodzi do szkoły. He goes to school. Chociaż jest to Hogwarts, szkoła magii i czarodziejstwa. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Więc nazwy przedmiotów są trochę inne niż te znane wam. Codziennie rano się ubiera. He gets dressed. Ale w czarodziejskie szaty. Są to długie, tradycyjne ubrania, bez wątpienia wygodne i praktyczne. A przy okazji tradycyjnie kojarzone z umiejętnościami magicznymi. Najwcześniejsze dzieciństwo Harry... Harry Potter! ...spędził w komórce pod schodami. Czyli pewnego rodzaju piwniczce. Cellar. Za to spiżarnia. Pantry. Była ulubionym miejscem jego kuzyna Dursleya. Który nie był względem Harry'ego... Harry Potter! ...zbyt przyjazny. Not friendly. W dzieciństwie Harry... Harry Potter! ...często czuł się samotny. Oh, he was lonely. Za to, gdy dowiedział się o swoim magicznym pochodzeniu i zaproszeniu do nauki w Hogwarcie... Poczuł się naprawdę szczęśliwy. Happy! Jego najwięksi przyjaciele ze szkoły to Ron i Hermiona. Która była niezwykle mądra. Wise. So did you guess it, children? Did you guess it was me? Czy zgadliście, kto to było? Oczywiście. Wingardium Leviosa, Expelliarmus. It's not Leviosa, it's Leviosa. Niki i Ola znają bardzo wiele zaklęć, ale myślę, że wy znacie ich również całkiem sporo. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejsze, ostatnie w tym tygodniu, spotkanie Easy Peasy. A już kolejne spotkanie w następnym tygodniu i w tej samej drużynie, czyli spotkają się z państwem Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska i Nick Sinclair. Bye! Angielski Harry smokadaś. Potter. Harry Potter. Bardzo dobrze. Nie przeszkadzaj mi, bo ja cały czas po angielsku teraz mówię. Harry Potter. Dobrze. Harry Potter. A już teraz przed nami, przed naszymi najmłodszymi słuchaczami, drogi smoku Adasiu. Co będzie? No, kolejny odcinek naszego codziennego cyklu o ciekawostkach ze świata elektronicznej rozrywki. Czyli co? Co tym razem przygotował dla nas nasz duży, ale nie do końca dorosły Dakan? Jestem ciekaw, a ty? Ja też. To ja mogę chwilę nie mówić po angielsku, tylko się zająć tym, co teraz będziemy... Ale tylko chwilę. Tak, tak. A potem wrócę do angielskiego. Hej, hej, z tej strony Grzegorz Dakan-Barański, czyli taki stary internetowy dinozaur, który wyszukuje dla młodszych słuchaczy ciekawostek na temat gier komputerowych. Słuchają państwo radiowej trójki, a ja zapraszam na kolejną garść smaczków z serii gier Lego oraz Among Us. Lecimy z tematem. Duńskie klocki podbiły świat i naszą wyobraźnię już lata temu, ale na rynku gier zdają się być od całkiem niedawna, prawda? Nic bardziej mylnego, moi drodzy, bo pierwsza gra z klockami w roli głównej zawitała już w grudniu 1995 roku, a było to dzieło pod tytułem Fun to Build na konsolę Sega Pico. Gra miała wydźwięk wszechmiar edukacyjny i o dziwo nie zestarzała się w równie złym stopniu co inne produkcje z tych lat. Na YouTubie znajdziecie gameplaye z gry, ale o zagraniu w oryginał raczej możecie zapomnieć, bowiem dostępność tytułu graniczy z cudem, a sama gra wydana była jedynie w Japonii. W grze Harry Potter i Komnata Tajemnic poznajemy ośmionożnego przyjaciela Hagrida imieniem Aragoga i jego pajęczą rodzinę, która zamieszkuje z nim w zakazanym lesie. Małe pająki możemy oczywiście unieszkodliwić, ale najlepiej jest to zrobić postacią Rona, ten bowiem panicznie boi się pajęczaków. Jeżeli pozbędziecie się 20 sztuk, otrzymacie unikalne osiągnięcie pod tytułem Arachnofobia. Straszne, ale jakie fajne. To nie jedyne absurdalne osiągnięcie do zdobycia w tej grze. Kolejnym jest Solid Snape. By je zdobyć, najpierw musicie odblokować ulubionego mistrza eliksirów, Severusa Snape'a. Potem musicie grać jako profesor i znaleźć sobie jakąś dużą, poręczną beczkę, którą możemy unieść za pomocą magii. Następnie musimy umieścić ją sobie na głowie. I gotowe. Kolejne, dość dziwne osiągnięcie jest nasze. W grze Dimensions w jednym z etapów poznajemy tajemniczą maszynę zwaną jako Hall 9000. Dla młodszych słuchaczy i graczy może nie jest to nic zaskakującego ani ciekawego, ale jest to postać z filmu 2001 Odyseja Kosmiczna w reżyserii Stanleya Kubricka. Złowieszcza maszyna jest tam odpowiedzialna za wiele nieciekawych sytuacji, ale o tym opowiedzą wam już rodzice. Albo przekonacie się sami, oglądając tego klasyka. Jeżeli chcielibyście zagrać we wszystkie gry z klockami w roli głównej, to czeka was przeprawa przez ponad 30 tytułów, kolejne zaś są już w drodze. Swoją drogą, wiecie, że 44 lata temu ludziki Lego nie miały rąk? Dziwne, co? A już za chwilę pogadamy sobie co nieco o grze Among Us, która jakiś czas temu podbiła serca graczy i zawojowała cyfrowy świat. Przyjaciel trawę lubi, cztery nogi mocne ma. Z ptakiem poszedłby w zawody, bo jest szybki niczym wiatr. Nosi mnie na swoim grzbiecie, jakbym była w proste szkła. Lubię wstążki w jego grzywie i on frajdę z tego ma. To nie konik na biegunach, to nie stać z dziecinnych lat. To na drodze było, co mam dobry, cztery awny wiatr. Tu zawiedzie i dowiedzie tam, gdzie ludzki nie trop, gdzie granica widno kręgu, tam to niesie mnie mój koń. Panie Piotrze, ja bardzo proszę, przepraszam, że tak nacisnąłem ten guzik, no. I nie powinienem tego robić, ale ja nie chciałbym teraz słuchać o koniku na biegunach, bo tak się wciągnąłem w te komputerowe gry. Wojtek mi rzadko pozwala grać, a tutaj ten pan tak ciekawie opowiada. Mogę go jeszcze posłuchać, proszę, proszę. Proszę bardzo. Among Us stało się sensacją z dość opóźnionym zapłonem, bowiem gra wyszła już 2 lata temu, a stworzyło ją 3-osobowe studio. Internetowe mody mają jednak to do siebie, że nie sposób przewidzieć, co nagle stanie się światowym hitem. W grze ukrytych jest parę ciekawostek, mniej lub bardziej znaczących, niemniej jednak intrygujących. W Prima Aprilis, czyli 1 kwietnia, podstawowa mapa w grze, czyli The Skeld, zostanie odpalona w lustrzanym odbiciu, co mniej wprawionym graczom może bardzo utrudnić rozgrywkę. Nie musicie jednak czekać całego roku, by się o tym przekonać. Możecie bowiem przestawić datę na swoim komputerze na 1 kwietnia i odpalić swoją poczekalnię, by efekt zadziałał. To samo się ma z czapką świętego Mikołaja z okazji 25 grudnia. Tu również wystarczy przestawić kalendarz w komputerze. Wiecie, dlaczego Among Us tak rzadko dostaje nowe aktualizacje i mapy? Jest to spowodowane faktem, że każdy element graficzny w grze jest rysowany ręcznie. Dodanie nowej zawartości to dla 3-osobowego studia mnóstwo roboty. Dodanie samej drabiny do gry wymagało przerysowania ogromnej ilości grafik na nowo. W grze istnieje parę kolorów postaci, którymi nie da się normalnie zagrać, m.in. specyficzny zielony, który jest domyślnym kolorem graczy, gdy łączą się do serwera. Jednak, grzebiąc w plikach gry, oczywiście na własną odpowiedzialność, możliwe jest uzyskanie tego unikalnego koloru. Niemniej radzę uważać, możecie za to dostać bana. W grze znajdziecie masę elementów kosmetycznych w postaci kapeluszy czy dekoracji na ścianach. Zdecydowana większość z nich nie jest przypadkowa i nawiązuje ona do serii gier przygodowych pod tytułem Henry Stickmin, wydanych oryginalnie w formie gry przeglądarkowej w 2008 roku. Twórcy Among Us byli zafascynowani grą i oddają jej hołd przy okazji każdej nowej mapy czy gadżetów. Na koniec ciekawostka na temat logotypu Inner Sloth, czyli studia gry. Przedstawia ona leniwca i jest to bardzo adekwatne do nazwy, bowiem twórcom nie chciało się wymyślać niczego oryginalnego i zdali się na internetowy generator nazw. Bardziej leniwym być nie można. To na dzisiaj wszystko. Uważajcie na impostorów i spokojnych ferii. Mówił dla was Grzegorz Dakan-Barański, a państwo słuchają Radiowej Trójki. Do usłyszenia. Bardziej leniwym być nie można. Co ty na to słowo, Tak, ale ja bym jeszcze tego pana posłuchał.